mingi yo Tokuta na kamingi yo Aimba kangateo Nakomi yebisa Tokuta na kamingi yo Aimba kangateo Nelo hako yeba Bafandi na yebinge Atikelanga mosu poli Atikelanga yebo Atikelanga yebo Bolingo yanga ya singa Atikelanga yebo Atikelanga yebo Bolingo yanga ya singa